gdy zamykasz oczy, ja wygaram sen. Nie ma sensu chwil marnować, więc urywam się tepy. Fluidami tętni, noc dobrymi też je mam. Do kieszeni chowam lęk, realizuję plan. Teraz tu na wietrze unoszę się patrz, tak wysoko, tak wysoko. Zapominam wszystkie złe omeny, dziś już nie dogonią mnie. Podpalam noc, rozniecam ją. Dzielica, szar, błysk, miłość i moc. Podpalam rok, rozniecam go. Jak kamikaze, dziś rzucam się w noc. Podpalam rok, rozniecam go. Jak kamikaze, dziś rzucam się w noc. Kiedy ty zamykasz oczy, ja startuję znów. Biorę tylko dobre myśli, łapię taksi w stronę chmur. Neonami woła noc, ja drogę dobrze znam. Nie zadaję zbędnych pytań i zaczynam rajd. Teraz tu na wietrze unoszę się patrz, tak wysoko, tak wysoko. Zapominam wszystkie złe omeny, dziś już nie dogonią mnie. Podpalam noc, rozniecam ją. Dzielica, szar, błysk, miłość i moc. Podpalam rok, rozniecam go. Liczyłam dni, jeśli też kochasz tak żyć, to mów mi, mów mi. Zanim to się skończy, póki nikt nas nie rozłączy i nim znowu zamkniesz oczy, to chodźmy, chodźmy.